Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Diana Ross was dat en I'm Still Waiting. En daarvoor Fleetwood Mac en Gypsy. Half Nederland zit voor de buis als Pierre Jansen in de jaren 60 en 70 op televisie over kunst vertelt. Hij praat in gewone mensentaal en is benieuwd naar wat kijkers vinden. En dat maakt hem uniek. 10 jaar na zijn overlijden is er in Museum Arnhem en Stedelijk Museum Schiedam de grote dubbelexpositie Pierre Jansen in de greep van de kunst. Sylvia Batenburg praat met kunsthistoricus Willy Atema. Tegenover mij zit Willy Atema van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. En volgens mij zit er ook heel wat kunde tegenover me, want je gaat ons vandaag van alles vertellen over Pierre Jansen. Ja. En dan moet ik even vertellen wat ik over Pierre Jansen weet en wat ik me ook heel erg afvraag. Ik weet dat hij de kunst bij de mensen weer thuis bracht. En dat hij dat op een hele revolutionaire manier deed voor zijn tijd. Ja. En wat was er zo revolutionair eigenlijk aan? Want volgens mij, jij bent naar Arnhem geweest. Ja, ik ben naar Arnhem geweest. Alsof Zuid-Holland niet groot genoeg is. Of daar niet genoeg te zien is. Maar ik wilde echt mijn pelgrimage naar Pierre, wilde ik ver van maken. Want Het is een duo-presentatie tussen het museum in Schiedam. Nou, dat is bekend natuurlijk bij de luisteraar ook. En het museum in Arnhem. Hij is van beide musea is hij directeur geweest, verschillende tijdstippen. En we herdenken Pierre omdat hij dit jaar 10 jaar geleden gestorven is. Hij was de eerste van... Ja, Cilia, wij zijn natuurlijk collega. Je probeert kunst te brengen naar de mensen. En dat gebeurde vroeger op een... hele andere manier dan nu. En Pierre Janssen was de eerste die zijn lichaam, zijn lange slungelige lichaam en die grote knokige handen in de strijd gooide om te vertellen hoe ontzettend leuk het is wat er allemaal kan gebeuren als je naar kunst kijkt. En dat was heel revolutionair. Hij deed dat ook voor televisie, niet alleen voor de radio, maar ook voor televisie. Dus iedereen kon het zien. En hij was de eerste met dat tv-programma Zwart-Wit, hè? Want in Arnhem hingen heel veel citaten die hij naar de media gedaan heeft ook. En er stond, oh, hij wilde het nog zo graag meemaken dat er kleurentelevisie kwam. En dat hij in kleur te zien was. Hij is de eerste die gebruik heeft gemaakt van de media. Dus door daar presentaties te geven, verhalen te vertellen. Maar ook betaalde advertenties te geven aan de krant. Een wisselwerking tussen dat wat in het museum plaatsvond en waarvan hij vond dat museum dat moet open, dat moet naar buiten, kunst moet naar de mensen. Hij was eigenlijk een van de eerste personen die van iets wat kunstbeleving elitair maakte, dat helemaal doorbroken heeft. Ja, weg en, met die drempels ja. En iedereen moet naar het museum, al is het maar om koffie te drinken. Ja, en ik ken wel een quote van Pierre Janssen die me altijd heel erg bijgebleven is. En dat is dat hij zei van, je hoeft het niet mooi te vinden, maar loop niet weg. Ja. Hoe ben jij door het museum in Arnhem gegaan? Je bent niet weggelopen. Nee, ik ben mij. Niet weggelopen. Het was heel erg in de sfeer van Janssen ook. Hij was net als in Schiedam ook weer te zien op die hele kleine zwart-wit televisiemonitortjes natuurlijk. Hij was heel erg met citaten ook vertegenwoordigd, zodat je echt een indruk krijgt hoe hij er tegenaan kijkt. Kunstgeschiedenis is geen versteende geschiedenis, maar het is levend, het is interessant. En wat heel leuk was, in zijn sfeer verkocht Arnhem ook kunstwerken van studenten van de Kunstacademie in Arnhem. En Janssen heeft dat ook als eerste in het museum gebracht, hè, een verkooptentoonstelling. En hij had zelf als maximaal budget dat je onder de 200 guldens een kunstwerk zou moeten kunnen kopen. En ik zelf ben erin geslaagd, want ik heb ook gekocht natuurlijk, kopen in het museum. Ik bedoel, dan... Dat klinkt tegenstrijdig, want ja, een museum is iets waar je iets gaat opbergen. Maar ja, dat is dus sfeer. Ja. Maar heel leuk, er stonden daar de studenten zelf ook, die ook werk daar aan de muur hadden hangen. En ik ben er inderdaad ook in geslaagd om onder de 200 gulden, zijn er iets van 80 of 90 euro, in kunstwerkje de deur mee uit te nemen zonder dat de beveiligingsdingen gingen piepen en loeien. Dus je neemt de beleving van de kunst gewoon mee naar huis. Ja, dus mooi. Echt in de sfeer van Pierre Janssen. Nou, het is dit jaar, vertel het al, zijn jaar in Arnhem wordt hij herdacht, want daar was hij directeur tussen 69 en 82. En hij was directeur in Schiedam tussen 56 en 62. En beide tentoonstellingen zijn natuurlijk leuk om te zien. Arnhem is misschien wat verder weg. Maar goed, dan gaan de luisteraars maar heel graag naar het Stedelijk Museum in Schiedam. En die hebben dit jaar ook in de geest van Pierre Janssen de zomerkunstklassen. Dus ze kunnen om mensen, kinderen... Iedereen kan onder begeleiding van een kunstenaar een werkje maken. Twee musea die er meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken. Ja. Leuk. Nou, lieve luisteraars, u hoort het al. Het wordt kunst kijken deze zomer. Kunst kopen en kunst maken. En dat kan allemaal in het Stedelijk Museum in Schiedam en ook in het museum in Arnhem. Willy, ik wil jou hartelijk bedanken voor je enthousiasme en inzicht. En als de kijkers nu niet... Of moet de luisteraar zeggen, niet enthousiast zijn geworden, dan weet ik het ook niet meer. Maar doen ze wel, ik weet het zeker. Heel goed. Dankjewel, Willy. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cap et d'épée. Qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça

en zijn ongemerkt aan het leren over het leven. Radio Capelle sprak met Karin Metz, locatiemanager bij IJsselkids. TQ of Tech, zoals de kinderen hem noemen, is nog onderdeel van ons oude programma van de techniek. Die is vanuit zijn eigen planeet naar onze planeet gekomen, naar de aarde, om ons veel over techniek te leren. Het is een klein robotje, maar wij willen hem graag hier op onze aarde houden. We willen hem graag hier in Nederland houden. Daarom vonden we het wel een leuk idee om hem eens onze planeet te laten zien. We nemen hem dus mee op reis naar allerlei verschillende landen hier op de aarde. Zo zijn we onder andere naar Noord-Amerika geweest, naar Fiji, naar Yellowstone. Afgelopen woensdag gingen we nog naar China. Hadden we alle kinderen bij elkaar van drie BSO's. Hebben we in de ochtend bijvoorbeeld een workshop Kung Fu gedaan, zoals de kinderen het dan noemen. Het was niet echt Kung Fu, maar het was in ieder geval een kennismaking met een vechtsport, waarbij je respect voor elkaar moet hebben, waar je naar elkaar moet luisteren. Daarna zijn we met de kinderen, heeft een van de ouders van onze BSO-kinderen, heeft een heerlijke bakken met nasi gemaakt, met kroephoek en met zure komkommer. En hebben we met z'n allen Chinees gegeten. Dus nasi gegeten, was heel erg leuk. Daarnaast hadden we nog de pingpongtafels, dus de tafeltennistafels buiten gezet, want het weer liet er toe. Hebben de kinderen heerlijk staan tafeltennissen. Maar we zijn ook, dus dat zijn sportactiviteiten, maar ook gelijk nadenken over wat de gedachte eigenlijk erachter is bij vechtsporten. Daarnaast zijn we ook met knutselactiviteiten aan de gang gegaan. Hebben ze mooie drakenmaskers gemaakt. Hebben ze pandaberen gemaakt, omdat dat ook voor China heel erg is. Nou, terwijl je dan bezig bent met de kinderen en met de kinderen erover praat, denken zij ook na van wat weten zij eigenlijk van China. We hebben kinderen die wiens ouders uit China komen. Dus daar wordt ook over verteld. Er wordt ook aan elkaar gevraagd. Dus er wordt over zaken nagedacht. En zo vindt er een goede interactie tussen de kinderen plaats, onderling. Ze praten met elkaar over zaken. Maar ze spelen ook samen. Als je met elkaar gaat tafeltennissen, moet je ook heel goed afspraken met elkaar maken in het spel. Welke regels hanteren we? Wanneer is die wel in? Wanneer is die uit? Wie gaat ze winnen? Je moet ook tegen je verlies kunnen. Revanche, nog een partijtje. Hè? Dan is het weer, kunnen we weer gelijk spelen. Het zijn allemaal activiteiten die we dan eigenlijk aanwenden om in de vrije tijd van de kinderen gewoon leuke zaken met elkaar te doen, leuke activiteiten met elkaar te doen en dan steeds weer de ontwikkelingswereld van de kind daarop aanspreken en ze net naar een iets hoger niveau te brengen. Ja, inderdaad. Goed, dat klinkt ontzettend interessant en goed bij nagedacht ook. Want wie ontwikkelen die TQ's? De ontwikkeling die vindt plaats in Berkel en Roderijs. Daar zit ons centraal bureau. Daar is een van de medewerkers daar. Die zet het voor ons samen. Het is eigenlijk een soort storytelling. Op dat moment wordt het, dat doet zij samen met een aantal medewerkers van IJsselkids. Wordt er voor iedere week worden leuke activiteiten verzonnen die bij dus het land van die dag passen. Dat staat bij ons in de computer. En op dat moment gaan alle BSO-vestigingen ermee aan de slag. Ja. Want uiteraard geven we voorbeelden voor leuke activiteiten. Maar de medewerkers zijn zelf ook heel goed in staat om hele leuke activiteiten te verzinnen. Wat past bij hun kinderen? Ja, dan doe je dat met al die kinderen. Je gaat dan bijvoorbeeld China langs en al die andere landen. En je pikt daar vanaf. Wat merk je dat die kinderen ervan leren? Want je noemt al een aantal dingen, hè, bij de achtergrond van wat je laat zien en wat je ze laat doen. Respect voor elkaar, de regels toepassen, een aantal dingen. Heb je het idee dat ze ook begrijpen wat die achtergrond is? Leren jullie ze dat ook? Of is het, jullie doen niet aan leren? Of wel? Ja, het is. Kinderen begrijpen het wel, maar ze zijn zich niet bewust van het feit dat ze aan het leren zijn. Want ze zijn niet op school, waar ze moeten leren. Ze zijn bij de BSO en het is vakantie. Dus voor hun is het echt als een vakantieinvulling met leuke dingen doen, activiteiten doen. Speurtocht buiten hebben we laatst gedaan. Maar het is wel zoeken in je eigen omgeving naar situaties, de boel herkennen, het oversteken. Dus zonder dat ze het merken zijn ze ook gewoon aan het leren. Maar het spelende wijs leren ervaren ze heel anders. Waardoor ze dus eigenlijk zeg maar enthousiast zijn als ze iets moeten doen wat eigenlijk bedoeld is voor hun ontwikkeling. Denk aan een fijne motoriek. Ja, ja. Hè, de kleine dingetjes oppakken, de kleine dingen pakken, oppakken, plakken. Maar ondertussen ben je wel bezig met je fijne motoriek om goed te kunnen leren schrijven. Ja, en het is leuk om constant alle andere landen te ontwikkelen. Wat laat je zien? De pingpong ook met China, omdat ze daar goed in zijn. En de kinderen die het dan ook herkennen. Er zijn kinderen die zijn al vaker op reis geweest. Die kunnen er iets meer over vertellen. Dan is het natuurlijk heel erg leuk als zo'n kind in een groep lef heeft om er wat over te vertellen. Nou, dan zijn er altijd de medewerkers bij. Om ze dan te stimuleren aan het woord te laten. De andere kinderen erbij te betrekken, zodat er een heel samen zijn. ontstaat tussen de kinderen onderling. En dat is ook heel bevorderlijk voor de sociale contacten. Nou. Grote samenleving zijn we. We hebben veel diverse culturen. Dus we moeten allemaal met elkaar door één deur. Als ik jou zou bezig hoor, dan zou ik zeggen, is het woord kinderopvang nog wel op zijn plek? Want jullie doen veel meer dan dat. Kinderopvang... is gewoon een goed Nederlands woord. Wij vangen kinderen op. Maar ja, wij doen veel meer dan alleen maar kinderen opvangen. Oké, Karin Metz van de IJssel Kids. Hartelijk dank voor dit interessante gesprek. Nog even als laatste, waar staat TQ origineel voor? TQ is gewoon een afkorting wat we verzonnen hebben. Zoals de kinderen zeggen. Klinkt lekker. TQ, techniek. Klinkt techniek, oké, dat is hem. Karin Metz, dankjewel. Dank je. Getrouwd zijn met zijn haar en met zijn huid. Getrouwd zijn met zijn hersens en zijn handen. En elke dag opnieuw aan hem verbanden. En 's avonds zien hoe hij zijn ogen sluit. En 's morgens zien hoe hij de kaas hanteert. Hoe hij die met een schaaf zit uit te hollen. Hoe hij een goed stuk kaas zit te verknollen, totdat je keihard roepen wil, verkeerd. De nacht verzoent, de morgen trekt een grens. Hier zit ik en ginder zit een ander mens. Liefste vreemde, liefste vreemde die ik ken. Of wat of waar ik ben van jou, ik ben je vrouw. Liefste vreemde, vreemde liefste, liet eraf. Man, ik trek je ooit aan repen met die schaaf. Vertrouwd zijn met de liedjes die hij bromt. Vertrouwd zijn met zijn buien en zijn bloemen. En elke nieuwe dag naar hem vernoemen. En ongedurig wachten tot hij komt. En ongedurig kijken wat hij doet. Hoe hij zijn peuken wegmikt in de wasbak. Of telkens in een andere schone asbak. Totdat je bloed ziet voor je ogen, bloed. Geen ruzie en geen kruiddamp, enkel rook. Hier zit ik en ginder zit die ander ook. Liefste vreemde, liefste vreemde. Voor het opgekropt chagrijn, benauwd zijn voor de kleine ergernissen en elke dag opnieuw, opnieuw beslissen om vast te houden aan de grote lijn, om vast te houden en om jarenlang 305 of 66 malen. Zijn overjas uit een fauteuil te halen. Te zeggen, wacht, die hang ik op de gang. Te weten, hier zit ik en daar zit hij. wat denkt hij wel? Wat denkt hij wel van mij? Liefste vreemde, liefste vreemde die ik ken. Wie of wat of waar ik ben. Ik ben van jou, ik ben je vrouw. Liefste vreemde, vreemde liefste, oude Klaas. Hier een asbak en een boterham met kaas. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. In this city of time, with no time to win, we all got caught by the shadow wind through the walls of light. Running past our skin, we are the carpet, shadow wind here. Frost in a cold heart, see where it goes. Cast in the weak side, wrapping its arms around you. Come by the silence, catching the souls of the young. Oh, oh, oh, lost in the distance, find this world. We're running out of the cold. Dotan was dat, een Shadow Wind. En daarvoor Nederlandstalig van Jasperina de Jong. Helemaal terug in de jaren 90 met Liefste Vreemde. Straks, het mooie nog mooier maken. Dat wil fotografe Hiske Kamminga. Maar eerst Pink en Glitter in the Air. Just your hands. Close your eyes and trust it. Just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? It's only half past the point of no return, the tip of the iceberg, the sun before the burn, the thunder before the lightning, and the breath before the phrase. Have you ever felt this way? Have you ever hated yourself for staring at the phone? Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Have you ever invited a stranger to come inside? It's only half past the point of oblivion, the hourglass on the table, the walk before the run, the breath before the kiss, and the fear before the phrase. Have you ever felt this way? That rope tight. Have you ever held your breath and asked yourself, will it ever get better than tonight? Met haar fotografische kunst wil ze het mooie nog mooier maken. Net als muziek of als een gedicht kan kunst troost bieden en rust brengen. Door foto's te maken en vervolgens laag over laag foto's over elkaar heen te leggen, ontstaat er een nieuwe dimensie, een nieuwe vorm, een nieuw beeld. Mariska de Vries in gesprek met fotografe Hiske Kamminga. Ik ga praten met Hiske Kamminga, zij is fotografe. Ze fotografeert vooral in de natuur. Hiske, hoe ben je begonnen met fotograferen? Door een keer een digitale camera te leen te hebben en daar gewoon eindeloos mee aan de slag te gaan. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het me goed afging. Zodat ik had meteen de smaak te pakken. Ja, dan ben je misschien ook een opleiding in die richting gaan doen? Ik heb bij de Fotoacademie een basisopleiding gedaan. En verder een heel aantal workshops. En gewoon heel veel zelf doen. Dat is het belangrijkste. Hè? Ja. Dan, als je denkt dat iets mooi wordt en je gaat later terugkijken, dan valt het toch weer anders uit. En daar leer je dan een hele hoop van. Dat ja, is inderdaad. In de praktijk. Ben je nu beroepsfotograaf? Of doe je het naast gewoon werk? Nee, ik ben volledig mijn tijd die ik heb naast opvoeden van een kind, ben ik met fotokunst, fotografie bezig. Dus dat is mijn... Je beroep. Ja. Het is gewoon je beroep. Fotografie je natuurlijk dingen die je zelf heel erg mooi vindt, maar je doet ook dingen in opdrachten van mensen. Wat doe je precies voor mensen? Ja, mensen kunnen foto's bij mij inleveren en dan maak ik er een hele, ja, in mijn eigen stijl een collage van. Dus je ziet niet meer waar één foto begint en ophoudt. Het wordt een beetje sprookjesachtig geheel van landschap, portretten. Vaak wat mensen bij mij laten maken gaat vaak over belangrijke dingen in hun leven of een bedrijf. Dat is voor mij eigenlijk vaak ook een soort persoon. Dus ik zeg altijd, het is om het leven te vieren of een deel van het leven. Dus soms kan het gaan over een 40-jarig huwelijk of iemand gaat met pensioen en heeft heel zijn hart in dat bedrijf gestoken. Of kinderen gaan de deur uit en je hebt een periode om op terug te kijken. En omdat er zoveel foto's zeg maar in kunnen. Mensen hangen het vaak groot op boven de bank. En ik noem het altijd maar, in plaats van dat je een album, wat mensen vaak ook niet eens maken tegenwoordig, maar in plaats van een album in de kast, heb je gewoon één prachtig geheel wat prominent in de woonkamer of een andere ruimte kan hangen. Dingen die je blij maken, waar je gewoon graag naar kijkt, waar je graag aan herinnerd wordt. En ik vind dat prachtig om in samenwerking met mensen te maken. Maar je bent zelf fotograaf. Gaat het dan niet kriebelen om zelf foto's te maken? Want dit is alleen foto's bewerken natuurlijk. Ja, maar ik vind het bewerken eigenlijk het leukste. Omdat het is een soort puzzel die je maakt om eigenlijk van al die foto's zoiets te maken dat het zoveel meer is dan alleen maar die foto's. Het geheel is meer dan de delen. Ja, ja. En ik vind dat zo'n magische puzzel elke keer weer. Dus ik geniet daar nog meer van dan van foto's maken. Als je ermee bezig bent, ben je helemaal de tijd vergeten. Inderdaad, ja. Dat gaat eindeloos door. Ja. Als mensen meer willen weten over je werk, je hebt vast wel een website waar wat voorbeelden staan. Ja, dat is www.vanhiske.nl. En daar staan inderdaad voorbeelden van werk in opdracht en ook van vrij werk. Eigenlijk alles wat ik doe. Ja. Als je een prijsindicatie wil geven voor zo'n groot werk wat je boven de bank kan hangen. Wat is ongeveer het bedrag wat mensen eraan kwijt zijn? Want dit is een beetje waar ze... Ja, het is altijd in overleg. Want het hangt heel erg af van de maat en materiaalkosten. Ik laat het altijd wel galeriekwaliteit het liefst afdrukken. Want het is iets wat 20 jaar vaak gewoon meegaat en blijft hangen. Het is iets wat je gewoon weer mee verhuist. Dus dat is een beetje in afstemming en overleg. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld iets gemaakt. Er werd iemand 50 en die had een prachtig levensoverzicht, kreeg die. En die mensen waren voor €500, was het echt tip top prachtig boven de piano thuis. Kijk, en als je dat met z'n allen doet, de hele familie legt wat bij, dan is dat geen enkel probleem, ja, denk ik. Ja, is het echt een super cadeau. Ja. Blijf je dit de komende jaren doen of heb je nog andere plannen, ideeën? Ik blijf dit sowieso doen. En andere plannen en ideeën die er liggen is om van mijn vrije werk te bundelen in een boek met mooie citaten en poëzie erbij als prachtig cadeautje om aan mensen te geven. Die het even zwaar hebben, gewoon een periode zitten dat het allemaal niet zo goed gaat, met een boek in plaats van een bos bloemen, een boek waar je gewoon ontzettend blij van wordt als je er doorheen bladert. Dus dat is een project voor komend jaar. Nou, dan hoef je voorlopig niet te vervelen. Tot slot nog één keer je website waar mensen meer informatie kunnen vinden. Dat is www.vanhiske.nl. Hartelijk dank, Hiske Kamminga, fotografe. Dankjewel. Wise men say only fools rush in, but I can't help